Naši písnička se jmenuje Pampa šel v kupé. A pak na chvíle nastala, po celém roce čekání, děti už jde do školy, zvali stroje továrem, se na rychlopy brečeli, na cestě do kasáren, na hlavu zlatáli, černý mrak se smutku, a čáry koleji ubíhaly, hruza a zoufalství jen perspektiva smrti, a pár rukou, který zabávali, a pak jel kupé, kupé, kupé. Papa šel v kupé, kupé, kupé! No i se těž se vletli! Písnický chodníko, tělo se krásně zní, jak nás budeš na slavníko. Nikdo kolem nevěděl, co se s tebou děje, proč tak oči zarudlí a pod se s tebe leje. Na hlavou se zatáhli černý mrače smutku a čáry koleji ubíhaly. Hruza a zoufalství jen perspektiva smrti a pár rukou, který zabávali, popáčel kupé, kupé. Kupé! Papa, šel kupé! Kupé!